دمرا ندا دغو دے د میرات مسئلہ دا امیرات پخپل و نیزی میراسیان و بانی سود ندی اخپلوان و بانی چی میراسی دو واقعی بی سویدی دا نوزی با بل لگوی دا اغا سالی پا ما شد در روپای پوری دا اغا بل لما پانزور در روپای غسی دا دروغ گوی ایا با غول و سیتو نکل دا دا سود پارا چی میراسی تا مال کم کی ضرر رسی نزل تیزی کرتا زی غیر مزار چنی ضرر رسون کے دا اللہ دے علیم دیر خفوا حلیم ناکامی دے ناکام کی کنتا پردے حق راک دے او بلے ورکا ظالمہ چی نور تو سزا دل درکم او برداشت میں کو ناکام نیل سروکو خبر واحد قرآنی حکم کی مقابلی میں قبول نہیں سکتے رہے تشریف کا کہنا ہے کہ تقسیم وراثت صورت النساء کی جس رکو سے واضح ہے مگر فاطمہ عینن کو وراثت سے محروم کیا گیا صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب ان کا خبر ہے بے پہلی خبر جی خبر واحد ما تال حجت ندی خبر واحد ما تال حجت ندی خبر واحد جن دو قرآن مقابلہ کی وہ جو چا پخول غوگو اور دلے دے لتن چلا الہ الا اللہ من اللی دا سے محمد رسول اللہ منی صلی اللہ علیہ وسلم خبر واحد اغل حجتو اغوی ما اريد لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نرث ولا نورث ما تركنا صدقه منغا خاص انبياء و جماعت ندچا میراث اخلون ندچا میراث پر زمون کے پاس زند طول مسلمانان حق دے ابو بکر صدیق قول غو غور دلے چکو او دار روایت خبر واحد ندی رشتیا دار خبر واحد ندی زما خیال لے چی دری یا تلو صحابہ نور دی چاہم دا روایت کرے دی ما لکری دی مصدد کی خبر خدا را نیر دی چی سو تنی کم کم دی خود دری یا تلو صحابہ نور دی چاہ روایت کی خود مومن خبر واحد دی و خبر واحد مسموع من الرسول دی اگر تا خبر واحد نی سن چی قرآن حجتو ما انتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوها ما تا تا چراور سیب نو بلاری کی کمزور کیا را غلق کنا نو شک دا دیده چدا وینا دا پیغمبر دا او کن دا نو ذکر قرآن مقابلہ کنی چی پیش کولی و چی پا غوگ و ردلی دینا دی چی پا خود پیش کئی کنا نو خمینی و خمینی تحریف ابی بکر در صریح قرآن دا ابو بکر تحریف پا ساہر نست قرآن کیو قرآن ویدی دی یوسیکم اللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دقہ دلیل پیش کرے ابو بکر صدیق یہ جتا مرشی استعمال بسو کا خلی زما اولاد و مالی لارث زلخ پل ما بیسو میرا سوشم شو ول نہ سمجھتے عباس سے ویلو علی سے بسر رائے و قبود دیشے نو عباس سے مدیو زا عصابین زما دروارہ پا حق کے زما مال زما دروارہ پا مال کے زما حق امہات المومنین مطالبہ کولا زمنگ حسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کروی زمانہ خبر ہو رہی غلی شئی دیت کے کسان پیدا شوی دی کہ پیدا شوی دی نو کزم پہ حاقو چی اغول اوار کنو مگل بیرا کئی نو زان تلا مخی تکاوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کروی نو پا دیکن نو خمینی تحریفی ابی بکر در صریح قرآن قرآن ویلی وراثت سے برخی مقرر کری قرآن وی وارثا سلیمان و داود قرآن وی حبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا ابو بکر دروغ جو کروی پیغمبر وی لا نرث ولا نورث ما ترکنا و صدقہ دا دیر پا خواوی دی کسب و شبات آگا رسالہ دا پیدا پاکستان کی پیدا کی شیعیت دم رزور کردی شیو کفر خکارا پا خکارا گو خوری ہو حال لائے چی مخی بے دیدی نم نسو آغستے سرگندو لے نسو سر دا خبرا نا گو دا اعتراض کرو خبری واحد ندے رورنی دا ابو بکر صدیق پا مخی دا گا حدیث لکا دا قرآن خجت قدری دی اے قرآن دا قرآن مقابلو اے مطلب ویلو اے چی کم دلیلون آگا لقل کئی چی آگا سلیمان میرا سغستے ہو پلان کی میرا سغستے ہو میراث نہ مال نہ دے سلیمان د داود علیہ الصلات والسلام پاتشو مال ټول غسته د داود وی بیار لسیا دول زامن نورو نو سلیمان ټول مال واغس اگر وراثت په علوم د نبوت کې دی. زکریا علیہ الصلات والسلام زیرا کا یرثنی و یرث من آل یعقوب وراثت د دنیا وی نو د آل یعقوب ټول میراث به دې اخلي. ممکن نه ده ممکن هم نه ده چې دې مشرکان وراثت د دین دی وراثت د دنیا نه دی. داغه بیمان اولیکل او دا تحریف صریح تحریف عمر در صریح قرآن عنوانات دا مقرر کری کتاب پاکستان کی عام خور دے عام خور تو پابندی کیوں نہیں یار راجی نکوری گیا راجی نکوری گی سوری دری اور مرد میراث تقسیم مسئلے گا مجھے نہ تپوس کر کہ تو میراث مسئلے بانو اصول خیم کہنا یہ تو خدیم نا دری اولاد دیا ضرور دی اور یہ لیکی کی شل شی دال لبو جوری کی سابقی تکا دے میراث پر دے دال لبو جوری چند تپوسون رکھئی یا دی اول مرے ماتے خیر خوار آگلے تو لے تپوسون رکھئی قل ورزائے کے اللہ دل تذکر ذکر کو اللہ علیم حلیم دا دی حکم دا اللہ سوک چی منی دا اللہ دا لیگلی ندن ندے کی جنتون تا چی دے گلان دا غنی نورنا میشہ بے پکے میشہ ہم دا کامیابی لو آیا دا کامیابی لو انہ دنیا دا کامیابی لو انہ حکومت و بات شہی سوک چی خلاف کی دا اللہ دا پیغمبر حدود حکم نے نمانی ویتعاد دا حدود آوری دا حکم دا اللہ نا سنچنے آوری حلال پری دی حرام پسی کی گی اوبوندی اللہ ناکار اورتا ہمیشہ بے پکی عدد پر عذاب عظیم ولہو خاص دلرے عذاب ان سزا لویا محین ان دیر لویا اس پکے ان کی پانچ پھر لہو یو عذاب بل تنمین بل محین یو تنمین بل تین سے ضربے وار کرا او پا پینڈا جی باندی ہو والا جیرے دی اتمان و مال خورے ناروا کے وگنی جی پنج پیریان سے چھتا قرآن تا مسئلہ دا ولہو عذاب محین ون حکم حبس المتحمین دا زنانو حقونشتے اللہ وی زیدہ تو بیانم پیغمبر اسلام وی زیدہ تو بیانم خود دیر دا مطلب ندے چی دا بلکل ازادی دی چی سکی اغب کئی نا دا سنت نارینوم پابندی رو بی واللہ تیاتین الفاحشا آغا پیغلی کیونکی پلیدکار یا تینا مانا یا فعلنا پختو کی دا مانا نرزی لاڑی دو پلیتے تا نو پلیتے چرتے خیلے کی رہو تا لاڑی شی آگا پیغلی چوئے کللا پلیتی بی حیائی فاحشا زنانا بانی حیائی خیرا فطرت کی اولا غور دور دا حیاء سترگی بے کتی خبری با پازاد نشو کولے گردی دے بانی شی پازاد بانی گرندے کپا مجبوری دو کورو زی خیوانی زین زی گری شرمگیر شرمگیر بزی کتا با گوری کورتا بایی دانه چی نیغ روانه دا لیدره لیدره چی تقریب که نزده چی سیم شوتا اوی چی دو خوشحاله شی دا بچی میدی کنه دا اولاد می که دا اولاد ری دا آیون خوشحاله شی او تورا تیگی نا با کتا بوری او پا حیا بروانی پی جنده شی دا شریف اگینه دا پا مجبوری که تکار لواتی دا لیده که با نی نو دا ذکر کن او چی بی باکی را لده الفاحش حیا ختم شلا بی حیایی را لده اگر پیغلی چوکولا بی حیائی من نسائی کم تاسو کورولونا یعنی مسلمانانو کی نسائی صدا نو مقرر نونو سائی پدوبانی گواہان تلورت نستاسونا علیہن علا فاحشتہن دو پدے بی حیائی بی شرمی بانی گواہان نسائی تلور کیس تاسونا مسلمانان نکا تلورت نو گواہی اکرلا او خبر ہے زیادہ تورت اللہ پانسی کون سنگر سی کل میلی فی المکحلا اس قانون لا نگر آگلے نو چنے در آگلے انسو بکارے نو بندی کئی پا کورنو کی دا کورن بار تمو باسا نور بی باکی بارا شی پا کور کی دن نشارا کا جامع پیزار خرص فراک ورکوا خوب بیار پی بیا پرین دی او اشارا دا فیصلی نشی حالا اہن فس او دا دولو دا سکے لکا حوالات کی دا پا حوالات کی گرفتار دا حوالاتی بانی سزا نی خطری نو دبانی قید و بارون کمی چه کل قانونی سزا پیو کی جی نو دے دا حوالات ندا خفل براک براک دے که بلاک دے که صبح داغی نلیری کی بندی تبوی اوش پا سزا یافتاو کی دے دے سارے کے کورنوں کے کوٹوں کی فیل بوتی کمروں کے دن کوٹکوں کی بیتا کمرے تیرے کی سڑے کی سمجھ خوش ہے رال نہ دے یا خود رکھاؤن کا زبر چتر رہتا تو نہیں وہ بندے کے کوٹو گو کی تراغی پوری سو کال بھائی کال بھائی دو بھائی دری بھائی نہ حتی یتوفاہن الموت تراغی چی وہی وجنی فرشتے دا مرگ مرگ سڑے وجلے شی نہ یتوفاہن ملک الموت خو ملک الموت اثر پتہ دا ہے سو پسا وقو بانو پتہ لگے دا چیزا مر لے منگا دا مرگ نہ پتہ لگو لہ تراغی چی وجنی دا فرشتے دا مرگ یا کیلو اللہ دا پار اللہ دا دور پار تقانو یجعل اللہ مقرر کی اللہ دولا سبیل انتلا یعنی قانون اور حکم مقرر کی رسول علیہ السلام حکم بیان کبھی سورة النور راغ ہے اول تک بیان کو الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلا ولا تأخذکم بہما رافت فی دین اللہ او دا محسن صدا بیان کر نو قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا ذکا زمانہ نو ذکا تڑول اللہ قانون مقرر کو قانون دار قانون سرے حد دے ولخت وہلی سر لخت باندھے کہ محسن دین و رجم دے خذو عنی پاکستان نو واغذا حکم دا حکم ان دونوں تو قرآن مسلمان ترے دا مسلمان دعوے دار دے پاکستانے ہر یو حاکم دے کو محکوم دے مسلمان پیغمبر اعلان کے خضوع عنی ما اے مسلمانان و زمان دا حکم زکائی قد جعل اللہ لہن سبیلا ہر یو سلسلق دے او بے دوم میرے شیخ و شیخت زا زنیا فرجموہ ما نکالا من اللہ دا خضی خاون خاون والا خضا بیوم پد لمنچاو کی ثبوت پی پیدا شنو مردار کائی پکاؤں اولے پیغمان پا مربانی مردار کئی اوی وجنائی دا مسلمانان معاشرے تباکرہ نرخ بادو باسر بلدا چکو اینو وجنائی بچے بے پیدا شی حرامزاد بچے بے پیدا شی نو بیا با پیغورم جوشی نسبون بربادی قد جعل اللہ لہن سبیلا پاکستانیان نو دے مندلی موزی منی واللہ وی یقیم الصلاة نو موزو کا زخطا پتا نو موزی منی الکا خضوع عنی نمانی موزی منی فجدوهما مئت جلاد آئین مانی موزی مانی فاقضعو ایدیهما آئین مانی وہ مسلمان ہیں دیونو کم بوتا مسلمان توک مور راوڑا تا دی سبا دا پاسا مسلمان پا موزا رو جا خجیرہ باندی ویلی تھی نچی ندی نو عبادت قبول سو ندی قبول وہ مولیانو چی عبادت نقبلی تو سو گو رہتا زخو قول عدف کم اور تعجید پاکی کم نقبلی جی قرآن وی نقبلی سو چی دی تا کفر نہیں ویلی او دی اسلامی قانون دا پارا دی خپل وس مناسب قرار شروع کرے تا تغالہ کتا کرے دا مشرکی واللذان یاتیانها منکم فغلکان یاتیانها مخی ذکر کی اللہ تی یاتیانها چونکی بھی ہے آئی پلیتیو کی نو تکلیف رو سو تاسو تنگی کئی سداور کولا نو کو توبہ وقت کلا زانفام کو مخی نوارا وی یقینن اللہ دے توبہ قبل ان کے دیر میں روانا حکم دوارا یو دے ہوئی فقہاوی عالمان ہوئی آلکو جینے یعنی زینہ و مسئلہ دا نو دا دوائی جدا جدا سرے ذکر کرو دوائی ذکر کے چیز یو طرف نو دلی یو لاس نو ٹپ نکی جی کنا نو چی ذکر کولے نوال تکیو لکھ کم فرض ذکر کد جمعی جمعیت کم افراد سو دی دوائی کم افراد دی مطلب تو سے چھ زنانا اور دوائی ذکر کرے نو کدو بھی حیائیو پر ادائی مخی سے دالا کانونا دا پی غور ورکی چه کتزان ساتینو دا دنیا یو طاقت تا بیدتی نیشو کولی خدا چه تکی گی معلومی گی دا چه تا پرتوغاق سسته کتا پرتوغاق کلکوی نه کلکوی حیاناک غیرتیوی نو طول دنیا دی تا پسی چه تا بیدتی نیشو کولی خو معلومی گی دا چه تا پخپل زان بیدتا کرلی نزل تا جنکی دیو جنا مختی جکا که زانو ساتا حفاظتو کا او دین دے کی الکان رہ اڑن دا غیب مناسبت دو رہ اڑن اللہ زان حکم دا غدی یو بعض عالمان ہوئی یہ حکمون جدا جدا دی قرآن سزا ندے ویلی اول حکم دا سحاق دے ادین حکم دا لواتت دے رسول علیہ السلام ہوئی دا سوق براشی چا الگ بدالت سر خپل گزار کی اجنی بل جنی سر خپل گزار کی قیامت علامات کی دادی اللہ اس دام مل سورو دا یوروپ کی کوپڈا کا سورو دا جنی جنی تو دیجی اجما فخر سروا دکم الگ الگ تو دیجی اجما پختے عام اخباروں کی خوری گی عام تو شرم حیا نہ خبر ہوتی دوست باغ بکر پکی تنی شری شرم شرم حیا نہیں سے گول اوزارا رازا شرم حیا ختم کرے دا دنیا تداخی سبق دو تھی جرا کا چل کوائے نو قرآن سزا ہوئی داغے ویل دا ولدانیات ولاتیاتین الفاحشہ قوم دلوت کیم دغه پلیتی شروع شو علیہ الصلوۃ والسلام علی مان وی الگ دا الگ سر گزارا شروع کرا نو بیا بدی جن کو تاسو جان کاو قوم پخپل وی تا تا پتا دا مالنا فی بناتک من حق زمون جن کو سر سر واسطے نشه زمون کو واسطہ دار کانو سر دا تولی من تخبری جن کے ها اولای بناتی ہن نصر لکم نو چکل اگو دا عمل شروع کو نو جنکو دا جنکو سر خپل ضرورت پورا کول شروع کو اللہ اللہ یا خدایا تو شرم وخراغ یا اللہ دے قوم تا ہدایتو کا یا اللہ ہدایتو کا قوم تا دا قانون درنگ لدل تا پاس کیجی دا پاس کی دو دے کدس دا مامالا پاتشو کنا نو دل تا بوم دا شیرہ شوی وجسے اعتراض دے پدے بانے الگ پر خیر دے اور قوم زان نو جائز دے او کو جنی تا دا نوالکم نا جائز دا او جنی تا الگ سپاری نو روا دا او چا الگ تا الگ سپاری نو روا دا کم خبر دا خپل ضرورت پورا کولی نو مخ کے حکم دا سحاق او روز تو حکم دا لواتت تے روز تو صحیح کی گی یقینا ذکر قرآن تو سزا نہ دے لے او لواتت کی مقدر سزا نشترے سخت و نا سخت سزا دا وہ مقدر کرے نا رائے پا حاکم پرے کرے دیوال پہ نہ رائے دا کمر غور دے دریاب پہ غور دے کی مردار سے ڈوب شی جسو سر قیدا ہوگا وہ مقرر حد نہیں دے خودنے او پا سحاق کی سزا نو پیغمبر السلام خضوعانی قد جعل اللہ صلیتی ویلی صلیتی مساقت سزا ندا نو دویم کی دا قول سیکی خوال کی نسیکی نو بہتر دا چی دوڑی ہوگی یقینا توبہ ہاں چی توبہ وقت کلا لواتت کی توبہ وقت کلا اب پتاو لگے چی نیک شیرے بس سے بیور پی غورم ورکو چی تا چی دا سی وی خبر اللہ رخلاص شروع سے میں یادا یقیناً توبہ قبل اول پر ذمہ دار اللہ بانی آغا چالا دی چکی بعد پناہ پوہی بانی بھی جہالت ان پناہ پوہی بانی بھی توبہ باسی نے دی من قریب ان ذر ذر سمانا فی الحال توبہ باسی قبول رکھنا تے اور رض ہفتہ کال پس باسی نے دیا من قبلی نظر مطلب نے من قریب ان ذر یعنی مخی دمارگنا غر غرا نو دسا دخاتو دا حالتنا مخی من قریب قبل الموت عالمان دا تفسیر ہوئی او داؤں ہوئی بجہالتن او غلطی کی پناہ پوہی بارے نسمانا کی ارادتنی گناہوں کو ناغین و توبن قبلی گی نانا دا مطلب نے دا جہالت نمراد دے جہالت پا سزا بانی پیجی پیچی گناہ دے خودت دا سزا دا احساس نیشے دا کتا پیرا پندہ لگی دے نو چپاگی ندی پوا نو دے ہو جنے دے گناہ کل جہالت لا يجهلون انه ذنب ولكن لا يعلمون كنها ما فيه كعلم العالم فالراوي معنى القرآن تيجي چرا گنا دي خود دي گنا سزا چه سنگا دا داغا سزا حقیقت تا نده معلوم تا پیره نرسا کلی نده پلی بانی لگیاری او قیدا اجتماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا ان كل شيء عصی اللہ بھی کل ما عصی اللہ بھی فہو جہالتن عمدن کانا او غیرہو ابن جریر وی ابن کثیر وی رحمہم اللہ دا دا جہل نخد کانا چی دے گناہ کئی نو دا جہل دلیل دے نو دا گناہ چکے جاہل لے او من قریب توبو باسی ذر نو دا قریب نمراد پشے دے دا قریب نمراد دے قبل الموت دا مرگ نمخ کی اپدی مانا باندھی اب دنیا کلوہا قریب و کلوہا جہالا اکرمو رحمہ اللہ تعالی ابن جریر البدایہ و النہایہ کی ذکر گئی دغ روایت دے اکرمنا ابن ابی شیبہ کتاب الزہد اتم جل 283 مخبائن نقل کری دغه قول ابن جریر رحمه الله تعالی نقل کړی دی من قریب معنی مخکې د مرګ نه دا دنیا ټوله قبل الموت دا قریب ده اپنا پوربانی او توبه وکړا نو الله دا توبه قبلای فاولائک یتوب الله علیهم او توبه د صد دت شه دا چې خدای زما توبه ده توبه توبه توبه پدې توبه نه کی توبه د زلخ پیمانتیا دومره په زلخ پیمانه چې ځان د په خپل شرمېدل ښکارې چې ما د الله څومره بیزتی وکړه د الله د قانون څومره بیزتی مې وکړه اڅنا روا مې وکړه بیا کته کته ګوري شرمېدلې اوس دا توبه اینده د پاره عظم کې جواب به نه کو نو دا توبه ده په دې باندې الله زوړ ګناه معاف کوي نشته توبه قبل اول فزیمه د الله هغه خلکو را چې کوي ناروا سیئات ګناهونه کوي تراغ چراشی او کدو تا نخد مرگ الموت و مرگ راشی مرگ را گنا تو وہ کش بیا نا راشی دو تا نخد مرگ او بیا دی سر دیو انی تبت الان توبہ و باسم واس نو دو توبہ اللہ نقبری دی کولی نشی توبہ اللہ اللہ قبول دی گنانا چی دی گناہ کولی شی پریدی نا چی مرگ تا نیزی شی دی گناہ کولی نشی دی سن توبہ و باسی اس وللذین یموتون اتوبو سباسی انا قبول توبہ دا اللہ پنیز باری دا خلق چمری پرشاد چا کافری مان ایمان راوی دا کفر حالت چی بے مرگ را دے اوزی توبو باسی انا قبلی جی دا فرعون قبول کردوا درے کلمی فرعون ملی درے ظلا آمن تو یو اجمالی جم دل باندیوی لا الہ الا اللذی آمن بیه بنو اسرائیل تفصیلی نو درین دلوی وانا من المسلمین انا من المسلمین قبول شوی و نیاز قبول شوی نو چی پا جون جونی دیوی او زن کدن نیچی دی اسی توبہ نقبلی گی نو پس دمرگ و توبہ قبلی گی نو پس دمرگ و تملاسی بلال ویاتیانی کملکانی ازرقانی یقال الیحد ما مرکو الاخر نکیر اتا تا بداوی اتا تا بول چی مر ربکو یا ربی اللہ اتا تا بولی ما تقول فی هذا الرجل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما تقول بنکی ما دینکو یا دینی علی اسلام تو سر سم لستو تو لوائی که غوی دا دخلی نو خطا اتا قبر دا پاسا غوری کلا عجیبا کافر کردی دا دیدن چی تر دیدن کردن فوری دا پختون سیوار دا بل تکی نو تو سر غرامی چی قبر تاو سی عربی دا کرلا دا قصاب کے عربی ذکر اللہ سپیشلیسٹ کے خود مولیانو پر جو بائنی گیا دے دا دیو کا سبق ہوئی یخادعون اللہ والذین آمنوا اللہ سر دوکا کئی ایمان والا سر دوکا کئی چی ماو تسبق ہوئی نو دیو اس پیدے لے دیو تلقین شتے امام ہوئی لا یلقن لا یلقن پس دمر کے تلقین شتے لا یلقن فی زائزے لا تلقین بعد الموت دیو تو پس دمر کے لی گیا دے اور تلقین کم اور جا دغه پری خو نه غیفه ده باندې غایتونه وید با اول آخر تایتونه آیتونه اویلو گناه نکو خو کد آیتونه رواج کرو چه دا هم ده مری پا کارونو که او کار ده بیا گناه ده بدستی نه رواج بیا نه جایی دی او تو ثبوت اشتینو که چاو کلو اللہ وللذین اموتونهم کفارون اولاک اعتدنا لهم عذابا علیما دی خلقو لطیر کرده منگا عذاب ددناک سزا بولو کم دے خلاف گئی مطلب تو سو احکام الہیہ امنا حریت دا زنانو حقوق بشری شتے خو پا دون تا حقوق شتے ازادی نہیں لے بالکل پا دو ہم تا حقون شتے زنا کی سزا بمونی لواتت کی سزا بمونی اول اور کولے کی او دا پا دے بانے اور چرا بشری حقوق خلاف دا او دا دا منلو قابل نہیں دا کفر دے کہ مسلمانو نو مرتد دے اغلا زوانواع الكفر دے ارتداد واسو دوانا اب ایک آج کم باسو کن جوز دا مکمل ہو کن دا بلے وقت کنا مخیلی ہو خواہ خواہ پیس دا انشاءاللہ شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دو بشام دا دورہ تفسیر دا کسر دا نلاوی دو فتح یاد لرائی دینی کسر اندکار انسانتر مالای ساخل نیورون نگور اسواد دا قار نیمدن دکان دین علاوہ دا شیخ القرآن مختلف زیونوں بیانات بہن تاستا پا دوی دکان ملاوی دیش سورة النساء پا بیان دا حقوق و دا کمرو و ناتوانو پاگی کی در سبقوں اول سبق کی پارس احکام بیانی کیا غاز رعیت میں کی اور مخلوق طول دین دلوانی تقوانی بیانی دین سبق کی اگر تقسیم کی سے اور سر بل درنگل احوال الناس نمانی کو نمانی کو ہمارا سکان و حالات اول قسم کی شکم قوانین بین الرائی والرائیت کی اول قوانین کی وہ مخی بیان شو ختم قانون ذکر کی حریت اور آزادی دا فطری شہرے اللہ کون مخلوق آزاد پیدا کر لی غلامان نہیں حریت دا فطری اور طبیعی شہرے رقیت عارضی راضی عارض ختم سی رق بیا ختم سی غلامی اور کیا عارض نہیں غلامی دیوں زنانا کہ خلق تن غلامان جو رکڑے بین دی رسول علیہ السلام داغو خبر گیری پیغم دا اللہ کا حریت والا پذیر کو آزادی اور آزادی حدود دی عقلن ہوں اور شرعن ہوں کور کی بالکل آزادی دا رو بندہ خود مختار دے مداغیو آزادی دسلو دزر زر تنو غلامی شی یو آزاد دے چکی سوئی آزاد دے ندی سربا دزر اور دلس زر غلامی رشی چکی بلت و نقصان رسی سچی بلت و نقصان رسائی نذا آزادی خود یوت نزادی شور خود نور و غلامی شو آزادی ما غفکار دا عقلا هم او شرعن هم دا حکم دی کیا غا دا نور و دا غلامی سبب نشی دیو جنا قرآن فرویت بیانی دا زنانو آزادی بیانی خدا سنر کیا غل خاون رور لار اور نور سبب دا غلامی شی اور پابندی شی دا ام ازادی اور نور ام ازادی پدے پادی شی نو کلے کتنے قومون بلکل ہین دا جو را کروا اور یا سپی یا دا کرائے خرا نو شریعت مقام پدے کر دا انسانیت مقام ورکو از آزادی مقام ورکو خو آزادی دا سی چی دا نور غلامی پیرا نشی آزاد شی نغاون غلام دے اس دا چا سر کی دین جیبا چرت کی گر گر گر جیبا نغاون غلام کو دا غا حق ہوا ہو دول تا خونہ دے پا خل پل دے او درے گئی پا خل دے نارینتی و رجال قوامون آل النساء او زنانو توی لو سجد جائز دے نو دا امرتم نساء ان یسجدن لی ازواجهن دوار طرف طرفین برابر دلتم حریت تزنانا ہو سرے و مر شو جنہی و تو میراث کی پاتی شو خضر و تو میراث کی پاتی شو بید و دغنی دی ولی دی جازینا با اس سے حرکت نشو کولی نمیارا او نمیار سے حرکت ولی غلامی زیادہ کر ظلم کولی ایماندار و روانی دلاغ غسل پا میراث در جنکو پا مجبور باری اخونا توانه دی مجبوره دی نتاسو میراسو گانه لی پختانه تقسیمه دی جنکه پادشوی میراس تقسیمه دی جنکه تقسیم کی وی داری آواز دوستا پیسه کی دی یا دوزما پیسه کی دی مطلبی سی خرس خوراک و توار کای اپا خل جول بانی بایوار کای اخلی که زیر اخلی که بورچه خر کای استا خوخرا خدا میرا سوالا دو میرا کی اصل ناروا دی دا مان ملے اور نو ہی ذرا مرا غلامان دی یا دا مانا دا نجی روا تاسولا اغسطل دا معلوم دا زنانو پا مجبوری دا او بانی پا زور بانی چی ناخلت روان دی میمن کوای دیم آزادی میمن کوای تاسو دا خپل کار تصرف نا چی واخلی زنیا سچی تاسو رو ارکلی مہر ارکلی کالی جو ارکلی جامع پیزار سامان و ظل خودی ضرورت نیست دی خو منکای پا دی باندی چدا تنگشی اچمانے کم حق زمان رو میرا سینہ غصتے دن آغا حق ما تو واپس کی او غلال لگا چی نمکو کن مراولی آکان کری لیکن اللہ چوکی بھی ہے ای ترگندہ نبیاد آگی مناسب سزاور کن زینا دیا بلتا عمل لے وقت روائے دو سرا موافق سنت دا قرآن سنت ظلم جاتے مکو سرا نکنا خوخی تاسو تا دو تا خبرا امید دے چی تاسو با خو نکو خوائی تا کار او کیو اللہ پاگی چی خیر دے رویات بدخوی دا بدرنگ دا یا بلتو عیب نقصان دے فکیتا اخلاقی ستا ندخ خوخا بیم زن سرو ساتا گزارو سرو کا عاشرو ہننا بالمعروف گزارو کا سرا دادا نا خوختیا سبب اللہ بد خوختیا کی اولاد بچنا اللہ تعالی در کی صالح اولاد نور تو خیر بدت ضرور رسی نولی تو پریشان کیجیے اور زر کو زر طلاق اور کیا گزارا نہ کہ اوکے رادا وسطا سو پو بدل رہا وسطرو دکھے پذیر بل بائیں یوا دا وہ چبل میں اکڑے ہوتے پیسے را نکلو نہ لگے رہے اور دا خپل تنگے را تنگے دا دید پارا چی مہر نو اکڑے دے کالے غوا پس را چی دا پا پرینم بلا خدا با پی اکم دا تنگول وڑی کئے ورکڑے تاسو ورکڑے تاسو یو دونا یو یہ تدو دونا دیر مال نوائے نخلے چنے ایسوم اخلے بسنے پلا گولو دا بہتان اپا گناہ سرگن روان با جوڑائی نو تور تو مد با پی لگا تا آغا دے کیو لارو اگا لکسر تا خبری کولی چه دا تنگشی ویری جی او پیسی مال واپس کی نو بہتانم لگای گناہم کئی ظلم کئی او سنگو آخ لکن مال حال دارے چی رسیدرے دے یوستا سنا بلتا یو بلن میدلی کتلی لی او زدید نو مال خوب رسید کنا مال ورکر شیو پا دکا ایواز بانی ایواز پا استمتا دا بزوی بانی اگر شیوی دا دا غیر طرفا چکم حکمن مبیعو ناتا تا والا شیوی دا اوز دنین روز ستتینا بیا پیسی امو پا سخلی دا ظلم ندی جاتے دا کار مکوائی افضا بعضکم واخذنا منكم ميثاقا غليظا اغسلوا استاسونا دو نوزبوط لاز لاز تین نکاچ بیتاو عربو کی اول کم دا طریقا اللہ علیک لتمسکن بمعروف او لتصرحن بمعروف استاد پا اللہ قسمی دا بزان سر موافق دا دین ساتے کدی پرخونو دا دین موافق بے پریدی ظلم جاتے بسر نکے اخذنا منکم میثاقا غلیظا پختانوں کی نکاح کی ہوئی کنا پا نکاح شرعی محمدی سرا پا دن را یوار تا دا قبول اکر دی ہوئی آو نکاح شرعی محمدی کی خو عاشرو ہن بالمعروف دی او پا گئی کی شریعت تو قانون مناسب دن کی رولی نوال خلاف کئی لوز جنو مغستو وانک لئے دا مهم حکم بیانی وانقل تاسو آچ اغسطیوی نجی شیو سرا پلاران ستاسو لا تنکیو لا تجامیو ما جامعهن آباؤکم نکاوی پا عام مانا مراد دی صرف عقد شرعی نیلی مراد پلار مشر پسر نیزی شیر پنا جائز طریقہ دا دی اغسطل پا نکاوان اولاد لروان دی ذکر شبہ دا امومیت را لغلہ شبہ دا جزیت را غلہ اگر کہ شرعان جائز نو نروائی کر لی اور شبہ پیدا شوئی دا مقد تحریم دا نصبہ پہ حکم دا حرمت کی تلحق بالحرما اگر حرام یقین سے رہ جی کی جنوزان پینا والے ساتھے یا نکاح عام پکیتا ہم دن نسل وانا خلی آگا چی اغسطی مشاران ساسو زنانونا لیکن چی تشوی دی فلا تستدلو بیها مستثنان منقطع دن اگر دلیل کی ما پیشکوا شوی دی الا ما قصد علف لیکن چی تشوی دی مغلطی وار بیشک اگر دا خبرہ زدی باکی او غضب ابد دلار لاو سر نیشے دے تو سر دیکھی کی دا روٹ بے حیائی و بے باکی نا سب آستاج بھی بمدہ کار کے گا لسن حکم من کرشی گیا رام کرشی زبائیں نکاح نیچے کے دل میں اندتا ہوں مور پلا دا کہ رضائی دا کہ نیا دا کہ نیا مور دا نیا نیا دی ارسو چیدی در طول اور لوگ ناروا اتاستا غسل دلون استاسو لودا کل نور لودا و کل اغی لودا اور دا شرم دا خور نستاسو اگر خپل خور دا چه رضایی خور دا حلاتی دا کائنی دا و کاخیاتی دا طول ناروا دی ناروا اتاستا غسل دا پلار دا خویندو اور دا میندو دا خویندو ترورانی توی لکی دو غسل ناروا دی اور ناروا ضلع نکاح کولا غسل رویرو سرا قرضو سرا اور مین سرا پیدر پیوتا پید کرا اولی رضائی مین دی اور ناروا جی غسل تاسل خوند ساسل رضانا اور ناروا جی تاسل امہات نسائکم اغسل خواخانو خواخی بناخ لیا لوسر جمانی جکت شیلو کندشے وربا ابکم اللہ تی فی حجورکم اور ناروا جی دلا پالے بھی جنہ کہا گا چھ ساسو غی کی تربیت کی دخوز ساسو آونا چھ تاسو سر نیزی شوئے ننو کیوتا جنہ مور واغ سر کونڈاوا جنہ او سراوا نتفید اگا مور سر خلوت سیئے شہر مرسو اے طلاق کا نبیل نشی اغسطے دا ناروا جی خلوت ندے شے مور مرسو اے طلاق ورکر مواجی سری گا ضرورتو اعتبار متبنا باندھی عرب کی طریقہ پردی زی تبیوی دا زمان زیده دا خل زی حقون دولا بیا منل دا اغا خدا با دا زن گوروا دی با دا اغا زیو او دا پلار دا اغا چچا چی تبنا کرده نو دا اغا خدا با دا زن مور حسابی دا مور بی حسابی دا پا دی مانا باندی قرآن ذکر که من اصلاب کم دا حرام ندی او صورت الاغذاب کی با مفصل تذکر کرده دویم رضائی زیرے بچے ناغا سنگی دے دیو حیثیتنا ذکر حدیث کی راضی کہ پی زنانا داد نارینہ ندی اصلا یعنی چھ بچے نیشے نو پی سینے کی نو پیدا کی گی ساروے چھ سو بلار بلنکشو نی نو پی پکی نرازی وچ ساروی کی نو دا پی اصل لخاوند طرف ندی لبن الفاحل دی پا دی مانا بانی آغا من اصلا بکم دے دیو حیثیتنا ناغی کدن نرے دے رضائی جوی خوز آغستل کارا طلاق کارا چی مرسو نو ناروا دی او ناروا دی دلا جمع کول پا میند دو خوندو کی پا نکاح کی عدد کی او دا شانتا خلوت کی ناروا دی یووی نکاح کی دا بلا آغستل ناروا دی یووی پا نکاح کی او طلاق ورکردی عدد نده ختم شی خوری نشی آغستل ناروا دی خور دا ترور دا و بلتو دا غسل و ناروا دی داشن تا این دی می دوا خوین دی دی دیوی سر جمع هم نیشو کوله ترتو که یوی پزان بانی حرام کلی دی ذکر جمع بین الوختین را دی ناروا دا لیکن آقا که مخی شوی یقین اللہ دیر بخون که دیر می ربانا والمحصناتو من النساء نارواز دلا غسل قرابان نور زنانونا حسن قلاتو محصن یا محصنا یعنی قلابان دا کما زنانا چی داغی میرشتی نو دا محصن دا نو دی غسل ناروازی نیچی کمی زنانا چی میرشتی نو آغا غسل ناروازی حسن کلپ برطر قوم راجی حسن شرافت نسبین دی نو محصن شریفی جنی تولی جی دی نصب او دی ارزاکی شرافت دی لقلالا رغوت دیوال دی رزان محفوظ ساتی چی ہوا شرمیدم دین حسن دا زنان دی ازادی چی ازاد ندا ندا محصن ندا قلابن دا ندا دیوالو تنشتے دکر دا خود چنو کتو کی گرزی خدمت کی دمالی کو نو چی کل ازاد شی نو سو تا حسن دا غصر محفوظ دا بار تا دو وطو ضرورتی نرازی دلتا دا محصن نمراد دی متزوجات الا ما ملکت ایمانکم لیکن چی مالکان شیلہ سنے ساسو نو بیا روا دی جنگو کو مسلمانانو جہادو کو سرحدی علاقہ کے او کشمیری آدھے دیلی کے نارے کے بندیان رالو پخیر کے سینی ولی سو او شر دارے چی جہاد پشرعی اصول باندی او بیا پشرعی اصول بانی دغا بندیان اوی شلیش تقسیم شی جنہی دی او سلی پا قبضہ کرالا او دت ادا معلوم ادا چه ده ده میره تاراسین خجونده ده اغاو تا پته ده یا داو تا معلومه ده چه مهارات جنده ده و دا جینه دل آغستل اینه ده ده که دلو جماو سر کول روا دی ذکر دا اغیه حسن ختم شه ده اصول اغای رقیقه گرده ده ده و وینده گرده ده ده الا ما مرکت ایمانو کم لکره ده قانون لکره ده اللہ کتاب اللہ علیکم ده اللہ قانون ده لکره تا سبانی اور واقعی شید را علاوہ دین نوری ماورا ذالکم علاوہ دین تاسم و شرطن دیورا وغدا چطلتنیو کا طلب ہو کئی طلب پیجاب قبول سر را دی بی اموالکم پور کور دمالونو مہر بزکی محصینین غیر مصافحین فدسیار کی آئی زان پاکل منکون کی نتش مستی و خون کی محسنین زان محفوظ کون کی زان قلابن کون کی دا دید پارای کئی درم شرط اشارہ دید پارای کئی چیزا پی محفوظ شم قلابن شم او زما بلده تا چرت سرگیو کتی نشی اصا بلده تا صور فکر میرا نشی نو پدی مانا بانده محسنین ذکر کئی نکاح و معبدی نکاح کئی پا نیت دا تابید بے کئی عارض پی راغ اغا جدا خبر را لکه روجه نسی نو پا نیت دا ماخام بای نسی دا ماخام با ماتی اوز نیت کی عارض راغ او تا روجه ما تک را دا غیر اللہ حکم دے دا شندل تا که حسن قلابن که دل محفوظ که دل تر مرگ پوری دا پا زیواج سر دی نو خود و قوم او پا دی نیت باندی چه امیشه برا سرائی او دو پریده منا در روز میاستو بانی نتحریمیو کو در نکاح موقت او در نکاح در متعی متعاقی دو میاستو را دریو میاستو را او روز لا بلکی یو در جمال اون پکی تا کئی پا بایا باندی نرواکل شریعتو او دین قسم در نکاح موقت فرق صرف در عقد پا الفاظو که دی آلتا متعوی عدل توی در تو روز در پار لکه پا کرایه چی آخری ندای ما نکره ذکا غیتی احسان نیش داری و صرف مستی را غست داری اغا مستی وقتو در پار یو زل روزی دو روز و لکو روز و لکر اولی کورتا و پیسی ورکی ناروادی همستان دلی شرط نشو سلورم شرط رو سو ذکر کئی یو شرط ده اجاب و قبول بی اجاب قول علم و تبردی قبول علم و تبردی چه گواهان یا تشهیر شی گواهان نی تشهیر پا جنیش تره جنی علک یا ورسر اجاب قبول کن زنا دی نکان ری دویم سر پی رو ذکر که بیموالکم مال با پا کیی گواره بیمال نی درہم سر تو رضی کر کے تعبیر پہ نکاح پنیت تعبیر بانے بے کوئے کروڑوں سر تو رضی تشہیر یا گواہان نواتو چی غیر مصافحی نتش مستیو کن کی صفاق ہوئی او بط و یعول تش دمستی او بط و یعول رضا کئی نکاح نرے ظلم دینا روانی نتشی فائدہ واقع لیتا سو پا غصہ بانے غصہ سے شہرے کی جاب و قبول لے آقد در دونا بیاور کردولا اجورا ہننا بخش صدقات ویلی ویلتا اجور رالا سنتا ایوز کو دیکھنا ورکردولا بدلی دو مقر فرض کرے شریف پتا سبانی دا اللہ طرف نا نشتے سے گناہ پتا سو پاگا چتا سو پی رضا شیعو بسر پست مقر رول دو مہر نا مہر مقر کرے دا جن رو شیعو بسر رضا سو پا کمی دیا تی لا گناہ گناہ نشتے ہیلی پی کیتا خدا چی ندے و حکم دانا روانی یقیناً اللہ دے دیر خبو آدھے حکمتون خواہن اس کے وسن رسی ہے اسوی شریف بکھلی دا غسلو دے با طول مرد آگا شان تک گر دی وہ یہ تک طریقہ خیمہ کانا سوک چی وسن رسی ستا سنا سوک چی توان نگلی پاولند طاقت و قوت دا غسلو دا پاکلمنو دلتا محسنات نور شریفانی خدم راج دی ازادی آزاد و شریفان و قرب ایماندار و زاغ نشی اغسطه زکر مهر و سقد آقی مناسب نشی داغ و خرس و سقد آقی مناسب نشتره قور مکان رو لدشی پیدا کوله نده بسه جل کرده نده دی گزاره و کیواره تی داغ سنا چماری کانی لسونست داسو سوک دیغا